حضور دوران اذان انگوٹھے چومنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. غالب اکثریت کو انگوٹھے چومنے نہیں آتے، یعنی شاید ہزاروں میں سے کسی ایک آدمی کو، بلکہ فی لاکھ ایک آدمی کو چومنے آتا ہوگا. تو اس کو غور سے، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. جب تک عادت نہیں ڈالیں گے آپ کو چومنا آئے گا بھی. میں یہ نہیں کہتا آپ کو نہیں آتا، مگر جس کو نہیں آتا اس کو پھر نہیں آئے گا. ہم لوگ کس طرح چومتے ہیں کہ جہاں مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جب وہ محمد پر پہنچتا ہے تو ہم لوگ انگوٹھا چوم لیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے اس کو پورا کہنے نہ دیجیے. اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن نے کہہ لیا، اب کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہنے کے بعد پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے آنکھوں میں رکھے اور کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. ٹھیک ہے، وہ حی علی الصلاۃ کہے، پوری کر لے کوئی بات نہیں. طریقہ یہ ہے انگوٹھے چومنے کا، جو مطلب اس طریقے پر شاید میں نے کسی کو بھی چومتے نہیں دیکھا، الا جب سے میں نے کہنا شروع کیا ہے تو اب بعض اس طرح میں کوشش کرتے. ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، سارے غلط ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور جو میں نے خود اپنے طور پہ اس کو سمجھا ہے، تو میری سمجھ میں یہ آیا، یہ طریقہ سمجھ میں آیا. اور جب علماء نے مجھ سے یہ طریقہ سنا تو کسی نے بھی مجھ سے اختلاف ابھی تک نہیں کیا. تو ایک بچپن سے بس وہ طریقہ ہے کہ وہ ہم سنتے ہی انگوٹھے چومتے. میں ناجائز اس کو بھی نہیں کہتا، لیکن اصل طریقہ کہ اگر اس کا ہم کو فیض ملے گا تو وہ انشاءاللہ اس طریقے سے زیادہ ملے گا جو میں نے عرض کیا آپ کو اور جو میں نے سمجھا ہے. آپ باہر شریعت میں جو طریقہ لکھا ہوا ہے تیسرے حصے میں، اس کو غور سے پڑھ لیں. اچھا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا نہ آتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یاد کر لیں. نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں، صرف انگوٹھے وہ چوم کر آنکھوں سے لگائے کافی انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.